Suntem în ora a treia în panorama noastră biblică. În prima oră am făcut o introducere în textul Bibliei, deci o introducere generală. Și săptămâna trecută am reușit cu chiu cu vai să ajungem până în ziua a treia a creației și o să fac o scurtă recapitulare. Am văzut mai întâi că în ce privește episodul ăsta al creației sau nașterea Universului, nu este o bătălie între, sau nu este un conflict, nu este o discuție, o dezbatere între știință și religie, ci între credințe, mai degrabă. Pentru că nimeni nu poate să demonstreze empiric felul în care a luat ființă Universul. Oswald Chambers spunea, asta e un fel de motto al studiului despre creație, Biblia nu argumentează și nu combate niciodată. Ea afirmă fapte ale revelației. Înțelegerea de către noi a acestor fapte depinde de o relație a credinței, nu de o curiozitate intelectuală. Iar percepția acestor adevăruri ne este garantată de Duhul Sfânt. Și am văzut că am definit practic data trecută credința. Am studiat pasajul din Evrei, capitolul 11, unde am citit și versetul ăsta, versetul 3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. După aia am văzut că există două credințe cu privire la lume și viață. Una, că lumea este, sau Universul este rezultatul unui accident cosmic. Și a doua, că este rezultatul creației unui creator. Pe urmă, am văzut patru întrebări pe care fiecare om trebuie să și le pună și la care trebuie să găsească răspuns. Dacă se tratează pe el însuși cu seriozitate. Și am văzut că prima întrebare e cine sunt, a doua de unde vin, a treia ce caut aici, care e scopul meu, care e rostul meu și a patra unde merg după ce mor. Pe urmă am văzut că răspunsul sau locul unde căutăm răspunsurile la aceste patru întrebări determină filozofia pe care o adoptăm. Și am mai văzut faptul că geneza anticipează toate curentele filozofice false. Am vorbit despre ateism, despre panteism, despre politeism, despre materialism, evoluționism. Și după aceea am văzut primul verset al Bibliei. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și am văzut că așa arată în ebraică, așa sună în ebraică, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-eretz. Și am explicat că fiecare cuvânt ce înseamnă, că Bereshit e un cuvânt compus care înseamnă în început, bara este verbul a crea, a materializa, a face din nimic ceva, desemnează doar lucrarea de creație a lui Dumnezeu și celelalte două verbe, cuvinte care sunt folosite. Pe urmă, cuvântul ăsta Elohim, care e forma a doua de plural în ebraică, și acordul, lucru interesant este că acordul e făcut la singular, deci versetul ar suna tradus motamo, Dumnezeii a creat cerurile și pământul. La început, Dumnezeii a creat cerurile și pământul. E forma a doua care desemnează un grup de trei sau mai multe și asta e prima referire la Trinitate. După aia, versetul 2 în Geneza, am studiat puțin și pe ăsta și am văzut că sunt câteva teorii în cadrul creștinismului legate de creație. Am văzut teoria literală, teoria zilelor epoci, teoria creaționismului științific și teoria breșei. Ne oprim la ele acum și pe urmă am ajuns să studiem cele primele 3 zile. Și am văzut că în ziua întâi Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină și este singurul element pomenit în creație despre care nu se spune că Dumnezeu l-a creat. Aici așa am studiat puțin, am văzut în Ioan că acolo spune despre Isus că El este adevărata lumină care a venit să lumineze pe oricine în lume. Și la fel în capitolul 8 din Evanghelia lui Ioan, 8 versetul 12, în 1 Ioan 1 cu 5 și în Apocalipsa 22 versetul 5, toate astea spun sau afirmă faptul că Dumnezeu este lumina, Dumnezeu și Iisus Hristos este sursa luminii. am văzut, am explicat pe urmă ce înseamnă fraza asta ciudată care apare la sfârșitul fiecarei zile de creație. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Astfel a fost o seară și o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua și așa mai departe. Cuvintele în ebraică sunt ereb și boker. Deci ereb care a ajuns să însemne seară și boker care a ajuns să însemne dimineață. Și teoria sau supoziția e că au însemnat altceva, pentru că așa cum e pusă în frază, în propoziția asta, cuvintele astea nu pot să desemneze o zi. Pentru că a fost o seară, apoi a fost o dimineață, desemnează partea de noapte a zilei, care nu e idiomatică pentru o zi. Deci nu reprezintă ziua ca atare. Partea cu lumină reprezintă ziua. Nu că de-aia se numește zi. Ziua zi și noapte noapte. Dar, deci, de-aia e ciudat cum Moise a spus că a fost o seară, apoi a fost o dimineață. Și am zis că ereb, deci seara, e momentul în care începe să dispară ordinea. Să nu mai fie aparentă ordinea din lucruri. Și atunci, probabil că ereb a însemnat inițial haos. Și boker e dimineața, care se traduce acum cu dimineața. Dimineața începi să distingi din nou ordinea. Ordinea apare din nou. Și atunci probabil că a însemnat ordine. Și în sensul ăsta înseamnă că Moise vrea să spună că a fost haos și după aia Dumnezeu a adus puțină ordine în haosul ăla. Și a fost ziua întâi. La fel cu ziua a doua, a treia, în ziua a șaptea, la sfârșitul zilei a șaptea, Moise nu mai spune fraza asta. Pentru că în ziua a șaptea nu a fost creat nimic, nu s-a mai adăugat nimic la ordinea Universului. În ziua a doua am văzut sistemul de protecție al Pământului, că Dumnezeu a făcut o seră imensă în jurul Pământului, care proteja Pământul de radiațiile nocive, furniza o presiune atmosferică mult mai mare, probabil de 3-4 ori mai mare decât e acum, și aerul era mult mai bogat în oxigen. Și ca atare condițiile de viață erau total diferite și asta influența îmbătrânirea, era mult mai înceată, nu existau mutații genetice, nu existau microbi ca atare și nici boli. În ziua a treia, Dumnezeu scoate la iveală uscatul și ce cred că s-a întâmplat aici este că Dumnezeu a creat izvoarele din adânc, toată apa aia de la suprafață, a băgat-o sub scoarța terestră, creat izvoarele din adânc, care sunt pomenite în capitolul 7 din Geneza, o să ajungem acolo, și a făcut să apară pământul, uscatul. Și tot în ziua a treia, Dumnezeu creează plantele. Și un lucru de menționat este că plantele spune că au fost create după soiul lor, deci nu au evoluat dintr-un soi într-altul. Bun. Și am ajuns la ziua a patra, unde, haideți să vedem ce zice. Versetul 14. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne ca să arate vremurile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Oprindu-ne puțin aici, cuvântul ăsta luminător nu e tradus bine în românește, în sensul că, în ce sens? În sensul că cuvântul din ebraic înseamnă purtători de lumină. Nu e foarte clar în românește lucrul ăsta. Dar sunt purtători de lumină. Lumina am văzut în ziua întâi că Dumnezeu este de fapt sursa luminii. El este lumina și lumina este un domeniu despre care fizicienii știu foarte puțin. Este cea mai controversată și cel mai misterios domeniu al fizicii. Nu este clar nici în ziua de astăzi dacă este un flux de particule, lumină sau undă. Și fizicienii zic că e și una și alta, pentru că are particularități și de particule, de flux de particule și de unde. În fine, deci luminătorii ăștia sunt purtători ai luminii. Și noi suntem purtători ai luminii, cei care sunt în Hristos, pentru că Iisus spune: Eu sunt lumina lumii, și la un moment dat spune: Voi sunteți lumina lumii, în Matei. Și dacă lumina este pusă sub obroc, cum va lumina ea? Același cuvânt îl folosește Iisus acolo, purtători ai luminii. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez aici este că spune aici că să fie niște luminători care să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Și toată lumea e foarte, foarte, foarte preocupată la ora actuală de zodii. Primul lucru care te întreabă cineva când intri în relație cu el e ce zodie ești, ca să știe cam ce fel de Da, persoană e ești. greu. Pentru că, nu, în fine, sunt niște preconcepții acolo, dar nu vreau să intru în ideea asta. Însă, Dumnezeu a pus stelele pe cer, în ordinea sau în felul în care sunt ele dispuse acum pe cer, spune aici, ca să fie niște semne, să arate vremurile, zilele și anii. De ce zice aici vremurile și după aia zice zilele și anii? Pentru că Dumnezeu a intenționat ca stelele, constelațiile să prezinte Evanghelia Lui. Și dacă stăm să ne gândim puțin, avem o fecioară, nu? Avem leul tribului lui Iuda, avem săgetător, vărsător mai, și așa mai departe. Deci, sunt elementele care constituie Evanghelia și mesajul Evangheliei. Dar, bineînțeles că mesajul ăsta s-a pervertit din cauza păcatului și în loc să ne vorbească despre gloria lui Dumnezeu, așa cum spune în psalm, că cerurile spun gloria lui Dumnezeu, noi ne închinăm la stele și așa mai departe. Interesant e că a fost o stea care i-a condus pe magi la locul în care s-a născut Isus. Și magii ăștia veneau din răsărit. Se presupune că urmași ai caldeilor care au fost conduși de către Daniel. Și Daniel le-a explicat și a format o sectă secretă cu acești caldei pe care i-au pregătit și le-au explicat adevărata semnificație a constelațiilor. Un alt lucru legat de constelații e că o să vedem și o să ajungem acolo la împărțirea limbilor, la tabla națiunilor acolo, când Nimrod conduce o rebeliune a omului față de Dumnezeu, pentru că el spune: haideți să ne facem un turn ca să ajungem la stele. Deci ca să vedem, practic, ce-a făcut Nimrod acolo, a construit un observator astronomic. Și încă un lucru care merită studiat e zodiacul evreiesc, Mazarotul. În orice caz, un lucru interesant e că Moise spune aici așa, că Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul mai mare sau cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. Dacă comparăm dimensiunile aparente ale Soarelui și Lunii, Luna e mai mare decât Soarele. De unde știa Moise că Soarele e mai mare ca Luna? Decât prin revelație divină. Bun, mergând mai departe, asta a fost ziua a patra, să citim. Dumnezeu a zis, versetul 20: Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor, a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua cincea. Nu este prea mult de pomenit aici, e foarte clar. Dumnezeu creează animalele după animalele mării și păsările după soiurile lor. Și precizarea asta e repetată de multe ori, de foarte multe ori. Aproape, deci dacă ai fi un critic literar, aproape că ai fi supărat de repetiția asta. Dar e cu scopul clar, de a elimina orice dubiu că animalele au fost create fiecare după soiul lor, nu au evoluat dintr-un soi într-altul. Mergând mai departe, Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite târătoare și fiare pământești după soiul lor, și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut om, a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a șasea. Oprindu-ne puțin aici, Dumnezeu, din nou, face, Dumnezeu creează toate animalele după soiul lor. Îl creează și pe om după chipul său și după asemănarea sa. Un alt indiciu despre Trinitate e aici. Pe lângă faptul că Dumnezeu e Elohim, spune să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Nu cred că Dumnezeu își dă importanță, ca și împărații care ziceau că noi, Ștefan Voievod, domn al Moldovei și toată. Nu. Nu, aici era o discuție în cadrul Trinității, între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. De aia, și o să discutăm puțin mai târziu în cadrul subiectului despre arhitectura omului, despre treaba asta. Faptul că spune aici parte bărbătească i-a făcut și parte femeiască, asta nu înseamnă că Dumnezeu are parte bărbătească și parte femeiască. Deci să nu înțelegem în felul ăsta. Precizarea asta trebuia făcută aici. Repetarea asta are un scop, pentru că Dumnezeu vrea să facă o distinție clară între animale și om. Pe animale i-a făcut după soiul lor și pe om l-a făcut după chipul și asemănarea lui. Deci e o distinție mare. Animalele sunt ființe create ca să ne slujească drept hrană și ajutor. Spune: stăpâniți, supuneți-l, înmulțiți-vă, umpleți pământul, spune aici în versetul 28, și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și o să vedem mai târziu de ce. Și tot aici îi stabilește și dieta. Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. O să vedem puțin, ajungem și acolo, vom vedea după potop, Dumnezeu îi dă lui Noe porunca că orice animal să vă slujească de hrană. O schimbare radicală. Din cauza schimbării condițiilor de viață, a mediului, condițiul de mediu, a fost necesară și schimbarea dietei. Deși se știa și atunci, pentru că în corabie au intrat câte o pereche din toate animalele necurate și câte 7 perechi din animalele curate. Deci se știa și deci Dumnezeu i-a dat un indiciu lui Moise, lui Noe despre animalele curate. Însă acolo zice orice animal. numai carnea cu sângele să nu o mâncați, așa spune. Bun, mergând mai departe, în capitolul 2 vedem ultima zi din creația lui. Spune așa: astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Oprim aici. Vedem că nu mai spune a fost o seară și a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a șaptea. Pentru că în ziua a șaptea nu a mai fost creat nimic. Spune că Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Și dacă ne oprim și ne gândim puțin ce înseamnă că Dumnezeu s-a odihnit. S-a întins pe canapea și tras un pui de somn sau... Nu, nici vorbă. Asta înseamnă că El nu a mai creat nimic. Și ajungem aici la cele două principii ale termodinamicii, care spune că nici materia, nici energia nu poate fi creată și nici distrusă. Materia poate fi transformată în energie și energia în materie. Nimic nu se pierde, totul se conservă. Asta e primul principiu. Și al doilea principiu e principiul entropiei, care spune că orice sistem tinde să treacă de la un nivel mare de energie la un nivel mic de energie. Și de la un nivel mic de entropie la un nivel mare de entropie. Adică, entropia ce înseamnă? Este gradul de haos, gradul de dezorganizare. E entropia. Entropie mică înseamnă organizare, ordine, un grad mare de ordine, de organizare. Și se poate vedea experimental lucrul ăsta că dacă aranjăm pe o placă bile, le punem într-o anumită ordine și începem să umblăm cu placa aia sau cu tava aia prin cameră, bilele alea nu o să stea în ordinea aia. Tendința e să se împrăștie și să se amestece. Deci astea sunt principiile termodinamicii. În Coloseni, capitolul 1, de la versetul 15, spune așa: asta legat de faptul că Dumnezeu încă lucrează în univers, în creația Lui. Nu luat o pauză. Și Coloseni, capitolul 1, versetul 15, spune așa: El, adică Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea sau creația, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, pe pământ și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorie, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Versetul 17. El este mai înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin sau există prin El, la timpul prezent. Există, se țin prin El. Întregul univers material stă în ființă din cauza că Dumnezeu îl ține în ființă. Atomii, în mod normal, nu au cum să existe. Pentru că nucleul este o grămadă de protoni, conform legii magnetismului, sarcinile de același fel se resping, sarcinile de semn contrar se atrag. Ei, în nucleu sunt protoni, o mulțime de protoni. Mă rog, depinde de ce atom îi, sunt mai mulți protoni. Protonii ăia, în mod natural, au tendința să se respingă, să plece de acolo. Ce îi ține acolo nucleul? Ba mai mult de atâta. Electronii care se învârt în jurul nucleului sunt sarcini negative și, ca atare, au tendința să atragă protonii la ei. Ce îi împiedică să facă lucrul ăsta? Oamenii de știință l-au numit lipiciu atomic. Deci, cu alte cuvinte, nu știm ce ține pe protonii aia împreună. Și dacă deranjăm echilibrul din protonul ăla sau forța, deci, care îi ține, explozia nucleară ne dovedește ce forță fantastică se dezvoltă prin pulverizarea nucleului ăla. Nu? Deci forța aia, cel puțin forța aia în sens invers, e necesară să țină atomul ăla în ființă, să țină nucleul în ființă. Și asta e Dumnezeu o face. Același lucru spune și în Evrei, capitolul 1, versetul 1 la 3. Spune așa: Evrei, capitolul 1, versetul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile, adică timpul. Deci, El a creat și timpul. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile preasfinte. Deci aici dă un amănunt în plus. Faptul că Dumnezeu ține în ființă toate lucrurile prin puterea cuvântului Lui. A spus să fie lumină și a fost lumină. Spune aici că Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui care o zidise, pe care o zidise și o făcuse. Și faptul că sau dezbaterea sau discuția dacă sau nu Dumnezeu a creat Universul în șase zile și în a șaptea zi s-a odihnit, nu rămâne aici, în Geneza capitolul 1. În Exod citim că Dumnezeu a scris cu degetul Lui pe o tablă de piatră, Exodul capitolul 20, versetul 8, spune: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Deci nu spune, am stabilit că asta e ziua de odihnă și trebuie să o sfințești. Spune, adu-ți aminte. Omul știa de ziua a șaptea că e o zi de odihnă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul tău, nici străinul care este în casa ta, mă scuzați. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Această poruncă a fost scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe niște table de piatră. Deci e dovada că într-adevăr Dumnezeu a creat Universul în șase zile. Mergând mai departe, principiile termodinamicii, principiile conservării materiei și energiei, ne spune că lucrarea de creație a lui Dumnezeu s-a sfârșit, că nu mai creează nimic nou. Și principiul entropiei. Din contră, energia se pierde. Și vedem asta, deci o să vă dau câteva referințe, nu o să mergem acolo. Principiul conservării în Geneza 2, versetul 2 și 3, care le-am citit de fapt, în Evrei, capitolul 4, versetele 3 și 4, unde spune tot așa că Dumnezeu s-a odihnit de lucrarea Lui. Și principiul entropiei e ilustrat în Psalmul 102, versetele 25 și 26 și în Isaia 51 cu 6. În Romani 8 cu 21 vedem că entropia, care este de fapt problema noastră cea mai mare, principiul ăsta entropiei, va fi înlăturată. Asta în Romani 8 cu 21 și în Apocalipsa 21 cu 1. Pavel în Romani spune că creația geme și tânjește după momentul în care va fi restaurată la starea ei dinainte de păcat. Dar și la fel în Apocalipsa 21 vedem cum e creată un pământ nou de către Dumnezeu și ceruri noi. Eventual să vă scrieți referințele. Bun, acum o să trecem la capitolul 2 și o să vorbim puțin despre arhitectura omului. Versetul 4 din capitolul 2 spune așa: iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ nici un copăcel de câmp și nici o iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul, ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Ne oprim puțin aici. În primul rând, Moise face aici o scurtă recapitulare a creației, dar se concentrează asupra creierii omului. Și cuvântul pe care îl folosește aici nu-i bara, ci iațar, care înseamnă a forma. Deci Dumnezeu l-a format pe om din țărâna pământului și după aia spune că i-a suflat în nări suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel sau a devenit un suflet viu. Dar am citit mai devreme, în capitolul 1, versetul 26, că Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Și ce înseamnă asta? Că fiecare om seamănă cu Dumnezeu? Ideea că l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui nu se referă la trăsăturile fizice, ci se referă la arhitectura omului. Știm că Dumnezeu este o trinitate. Am văzut asta în câteva rânduri indicată în capitolul 1. Și ca și trinitate este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și omul este și el o trinitate, într-un oarecare sens. Noi avem un spirit care este partea noastră eternă, partea noastră care va supraviețui corpului. Avem un suflet care e distinct și care se referă la sentimente, la emoții, la voință, la gândire și avem un trup. Asta este, de fapt, ordinea naturală. Noi zicem trup, suflet și spirit, dar, de fapt, ordinea naturală este spirit, suflet și trup. Trupul fiind o interfață, practic. Nu putem spune că dacă mă uit la tine, eu o cunosc pe Eleonora pe deplin. Nu, eu văd interfața, văd felul în care tu interacționezi cu ceilalți oameni din lumea asta. Și un lucru care ne ajută să ne înțelegem câte ceva despre arhitectura omului este calculatorul. Calculatorul are un hardware, partea palpabilă, și un software. Nu? Și dacă te uiți la un calculator, vezi acolo unitatea centrală, monitorul, tastatura și așa mai departe, nu pot spune în ce fel se va comporta calculatorul, ce va face. Nu hardware-ul, nu ce e vizibil determină comportamentul calculatorului, ci software-ul, programele, sistemul de operare și aplicațiile care le folosești. De exemplu, unul care face grafică o să-și încarce calculatorul cu programe care se ocupă de grafică. Înțelegeți ce vreau să zic. Și dacă încărcăm programul nostru sau sistemul nostru de operare, un sistem de operare pe un calculator, să zicem 486, că ăsta e antic acum și nu mai există așa ceva, programul respectiv va funcționa greoi și așa mai departe și poate că numai în 256 de culori sau poate că în alb-negru. Dacă îl încărcăm pe un Pentium sau pe un dual core, programul respectiv funcționează instantaneu, mult mai bine, fără rateuri, fără blocări, cu 16 milioane de culori. Și noi, oamenii, ne îndreptăm sau avem în perspectivă un upgrade, ca și calculatoarele. Va veni o zi în care, spune Pavel, cei supus putrezirii, în 1 Corinteni spune asta, în capitolul 15, cei supus putrezirii se va îmbrăca cu neputrezirea. Că nu știm cum este Hristos, dar atunci vom fi ca și El, pentru că îl vom vedea la față. Noi suntem destinați, dacă suntem copii ai lui Hristos, ai lui Dumnezeu, pentru un upgrade. Un alt lucru interesant legat de software, de programe, este că dacă avem o dischetă și o punem pe cântar, ea va cântări, să zicem, 100 de grame. Da? Ei, dacă o încărcăm cu 1,4 mega de date, cât o să cântărească? Tot 100 de grame. Software-ul nu are masă. Sufletul nostru nu are masă. Și din cauza asta nu îi supus timpului. Din cauza asta noi suntem eterni. Pentru că timpul este o proprietate fizică. Nu e o constantă, nu e o dimensiune absolută. Timpul variază cu masa, viteza și așa mai departe. Teoria relativității. Bun, mergând mai departe. Apoi Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcuți la vedere și bun la mâncare. Și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului un râu ieșea din Eden și uda grădina și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. Numele celui din tâi este Pison, el înconjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și bedelion și piatră de onyx. Numele râului al doilea este Gihon. El înconjoară toată țara Cuș. Numele celui de-al treilea râu este Hidekel sau Tigru. El curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Ne oprim aici puțin. Deci am văzut Trinitatea și un lucru pe care am uitat să-l menționez este că chipul și asemănarea lui Dumnezeu e reprezentată și de trăsăturile. Ca și Dumnezeu și noi avem rațiune mai întâi, avem sentimente și emoții. Avem iubire, care n-aș vrea să o încadrez la sentimente și emoții, pentru că e ceva aparte. Avem creativitate și avem puterea, mai mult de... Bineînțeles, avem eternitate, am vorbit despre asta, dar mai ales puterea de a procrea. Dumnezeu a pus în noi puterea de a procrea, de a multiplica creația Lui, ceea ce e un lucru foarte important. Și o să vedem mai târziu un pic despre treaba asta. Am citit despre grădina Edenului și puțin vreau să vorbesc și despre asta rapid, că iar intrăm în criză de timp. Un lucru pe care îl vedem în versetul 9 este că Dumnezeu a plantat mai mulți pomi acolo în grădina asta și pomenește doi arbori care sunt esențial pentru om și pentru planul lui Dumnezeu. Unul spune pomul vieții, în versetul 9 am zis, pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Deci ăștia doi arbori sunt esențiali în planul lui Dumnezeu și în ce-l privește pe om. Și o să revenim la arbori mai târziu când vorbim despre cădere. Pe urmă am văzut locația grădinii, că este o locație fizică, pe pământ. Dacă cineva vă spune că nu se știe unde e grădina Eden, unde e grădina Edenului, că eu nu o văd. Oamenii aia uită că a fost un potop aici pe pământ. Singurul pom care era prezent în grădina Edenului și nu mai este acolo, este pomul vieții, pentru că Dumnezeu l-a răsădit. L-a răsădit în Edenul lui Dumnezeu, Edenul spiritual, ca să-l numesc așa. Dar vedem că Moise vorbește la timpul prezent de râurile astea, că cel din tâi râu este Pison. El înconjoară, deci era la timpul prezent. În timpul lui Moise, locațiile astea, elementele astea geografice, de geografie, existau în timpul lui Moise. El putea să le repereze. Și, bineînțeles că Tigru și Eufrat există și în ziua de astăzi. Nu putem să identificăm celelalte două râuri, dar putem să ne dăm cu presupusul. În orice caz, zona grădinii Edenului era zona care e Irakul actual. Irakul și în zona Golfului Persic. Și vedem porunca pe care, sau mă rog, noi o percepem ca pe o poruncă, dar o să vedem mai târziu că de fapt nu este o poruncă. Spune, poți să mănânci din orice pom din grădină, îi spune Dumnezeu, dar din pomul cunoștinței binelui sau răului să nu mănânci. Pentru că în momentul în care vei mânca, negreșit vei muri. Deci asta e, practic, l-aș numi testul omului. Testul pe care Dumnezeu îl examenă. Mergem mai departe. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Și cu asta am terminat de citit capitolul 2, dar aici vedem în primul rând, torcându-ne, am uitat să zic ceva despre grădină, vedem în primul rând în versetul 15 scopul pentru care a sădit Dumnezeu grădina. Omul să o lucreze și să o păzească. Deci practic să-i dea omului responsabilitatea asta. Și o să vedem un pic mai târziu care e semnificația. Am văzut testul iubirii și vedem aici în pasajul pe care tocmai l-am citit providența, cum funcționează providența lui Dumnezeu. Vedem în primul rând că Dumnezeu se îngrijește de nevoile copiilor lui. Dumnezeu identifică nevoia înaintea noastră. Dumnezeu știe nevoia noastră înaintea ca noi să o conștientizăm, să ne dăm seama. Și mai mult decât atât, vedem asta în versetul 18, mai mult decât atât, El ne pune în situații în care noi să reușim să identificăm nevoia noastră. Versetul 19 și 20. Dumnezeu îl pune pe Adam să numească toate animalele. După aceea El vine și ne furnizează soluția optimă pentru problema noastră sau nevoia noastră. Și aici în versetul 21 vedem că Dumnezeu clonează, ca să zic așa, îl clonează pe om și o face pe femeie din om. Și vedem că în versetul 23 că Adam are o ușurare, zice, în sfârșit, iată pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Îi dă numele femeie pentru că a fost luată din om. În ebraică, bărbat se spune iș și femeie se spune ișa. Vreau însă să ne oprim puțin, nu prea mai avem timp, dar aș vrea să trec așa succint prin ultimele de câteva versete, crearea familiei. Deci vedem aici etalonul lui Dumnezeu sau modelul lui Dumnezeu pentru familie. Spune că de aceea va lăsa în versetul 24 omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. O să fac acum o referire scurtă la un studiu pe care l-am făcut la conferință despre procreere. O să trec rapid prin studiul ăsta. Deci am zis că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui și a pus în el capacitatea de a crea. Și de ce? Pentru că scopul pentru care a fost creat omul, pentru care Dumnezeu a creat omul, este să oglindească și să exprime gloria lui Dumnezeu. Și procreerea și constituirea de familie este subordonată scopului ăsta. Și în ce fel? În primul rând, prin multiplicare. Dumnezeu creează o ființă cu capacitatea de a se multiplica. El reproduce caracterul lui Dumnezeu în mai mulți oameni, da? Se multiplică, ca să zic așa, caracterul lui Dumnezeu. Toți oamenii au chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta era planul lui Dumnezeu. Și acolo se va ajunge în final. Dar, pe de altă parte, unicitatea. Fiecare om este unic și exprimă într-un fel aparte gloria lui Dumnezeu în el. Înțelegeți? O exprimă unic, în mod unic. Niciun om nu este la fel cu alt om, chiar și gemenii. Pe urmă, stăpânirea creației și am zis că vedem motivul pentru care a creat Dumnezeu grădina asta este ca omul să stăpânească. Porunca din capitolul 1 am văzut, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul și să stăpâniți toate animalele și așa mai departe. În stăpânirea creației Dumnezeu vrea ca omul să reproducă modul de guvernare al lui Dumnezeu. Asta e intenția lui Dumnezeu. Și modelul lui Dumnezeu, am zis că e un model ideal. Însă păcatul a deteriorat acest model. În ce sens? Multiplicarea. În Geneza, capitolul 5, versetul 3, citim. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. Nu a mai fost după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul a pierdut lucrul ăsta. și a pus numele de Set. Deci multiplicarea, după păcat, multiplicarea are efectul de a multiplica păcatul, nu de a multiplica natura lui Dumnezeu. Similaritatea, toți suntem la fel afectați, la fel de afectați de păcat. Și unicitatea, în fiecare dintre noi, păcatul ia forme diferite. Care mai de care mai urâte. Deci asta e în ce privește multiplicarea. Iar în ce privește stăpânirea creației, în Geneza capitolul 9, am uitat să menționez dependența de Dumnezeu în modelul lui. Faptul că omul se presupunea să se bazeze pe providența lui Dumnezeu în ce privește nevoile lui. Deci, în ce privește stăpânirea creației, în Geneza capitolul 9, versetul 1, Dumnezeu îl binecuvântează pe Noe și spun în binecuvântarea lui, care e similară cu binecuvântarea de aici din Geneza 1, dar lipsește un amănunt. Lipsește, nu spune înmulțiți-vă și stăpâniți pământul, ci spune înmulțiți-vă și animalele și așa mai departe, spune înmulțiți-vă și populați, umpleți pământul. Deci omul nu mai este stăpân al pământului, ci a înstrăinat creația, i-a cedat-o, a pierdut-o în fața lui Satan prin căderea în păcat. Iar în ce privește dependența de Dumnezeu, dependența de Dumnezeu s-a transformat în dușmănie cu Dumnezeu. Însă, modelul lui Dumnezeu a fost reabilitat de Hristos la cruce. Și noi putem să, acum, astăzi, să reproducem modelul lui Dumnezeu. Pentru că Hristos l-a reabilitat la cruce. Nu o să mai facem exercițiul ăsta, lecția de geometrie care am făcut-o la conferință, însă modelul lui Dumnezeu pentru familie este un tetraedru. Pentru că am zis atunci că există mai multe modele greșite, dar modelul este un tetraedru, care Dumnezeu e vârful și familia e baza, soțul, soția și copilul sau copiii. Dumnezeu vrea ca copilul să ajungă și el, pentru că copiii, nu, statutul ăsta de copil al lui Dumnezeu nu se moștenește. Dacă părinții sunt creștini, asta nu înseamnă că automat copilul va fi creștin, ci și el trebuie să ajungă să ia o hotărâre, are responsabilitatea asta în dreptul lui. Și din cauza asta, noi, responsabilitatea noastră ca și părinți, e să îl aducem pe copil de la religia părinților, pentru că ei asta văd, copiii, văd niște lucruri pe care părinții le fac și zic ei că au o relație cu Dumnezeu. Ei, noi trebuie să-i aducem pe copii de la nivelul ăsta de percepție la o relație personală cu Dumnezeu, prin Hristos. Și sunt, tetraedru e un corp perfect. Și sunt câteva corpuri perfecte în Biblie. Deci tetraedru reprezintă familia, sau familia e reprezentată printr-un tetraedru, care familia se presupune să fie oaza de perfecțiune a lui Dumnezeu într-o lume plină de păcat. Cubul, vedem un cub în Biblie, în Apocalipsa, când ni se descrie Ierusalimul cel nou, Ierusalimul ceresc. E un cub. Și pe măsură ce avansăm în mai multe laturi, ajungem până la urmă la sferă, care e cel mai perfect corp. E perfect. Și sfera asta reprezintă pe Dumnezeu, care e perfecțiunea absolută. O să ne oprim aici, că nu o să mai merg mai departe. Există aspecte ale familiei pe care le putem discuta pe urmă, sau dacă aprofundăm studiul ăsta. În orice caz, ne oprim aici. Săptămâna viitoare vom vedea căderea în păcat și dimensiunile păcatului și o să parcurgem cu ajutorul lui Dumnezeu capitolele de la 3 până la 5. Inclusiv pentru că în capitolul 5 o să avem o surpriză foarte faină, excelentă, unde vom vedea, de fapt, ascunsă providența lui Dumnezeu pentru problema asta păcatului. Așa că citiți capitolele de la 3 la 5 și urmăriți acolo ideile astea. Care sunt parametrii sau care sunt lucrurile, elementele care au contribuit la cădere și felul în care a evoluat păcatul, care sunt măsurile pe care Dumnezeu le ia și de ce, și providența în ce privește păcatul ascunsă în capitolul 15, capitol pe care foarte multă lume îl sare, îl trece așa cu vederea. Haideți să încheiem cu o rugăciune. Tată drag, îți mulțumim pentru providența ta, că tu știi nevoile noastre înainte ca noi să le realizăm, să le cunoaștem. Și ai și pregătită soluția la acele nevoi. Și singurul motiv pentru care nu ne împlinești nevoia în mod direct este că tu vrei ca noi să realizăm cât de mare este nevoia aceea și să ne bazăm, să ne îndreptăm atenția spre tine, să ne împlinești. Îți mulțumesc că tu ne-ai dat cuvântul tău, care este o lampă pe cărarea noastră și o lumină la picioarele noastre. Și îți mulțumesc că tu ne-ai creat să oglindim gloria ta și știu, Doamne, că din cauza păcatului noi am distorsionat imaginea asta. O distorsionăm și ne îndreptăm nădejdea și gândurile și anticipăm, Doamne, momentul în care vom fi din nou întregi, vom fi din nou reparați și nu reparați, Doamne, dar o făptură nouă, făptură nouă care să oglindească gloria ta în mod fidel, așa cum tu ai gândit, așa cum tu ne-ai gândit, așa cum tu ai gândit că o vom face. Te rog să, încă o dată, și acum, și astăzi, te rog să binecuvântezi proiectul ăsta, să ne dai, Doamne, nu doar informații, ci să lucrezi prin cuvântul tău și să ne schimbi inima, să ne schimbi modul în care percepem realitatea ta, Doamne. Tu ești atotputernic, ești plin de milă, ești plin de dragoste. Dragostea ta este de necuprins și mila ta acoperă totul. Mulțumim în numele Domnului nostru Isus. Amin.